a potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Renata Przemyk, nowa piosenka Nic. To jest 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To co? Gotowi do biegu? A gdzie? No przecież hasło brzmi inaczej, prawda? Trzy szybkie ciach, ciach. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. No i już. Piękności, piękności. Nie śpimy, nie śpimy. Nie śpimy, nie śpimy, a zdajemy relację pogodową, drogową, wszelaką inną. No i już trzy szybkie za nami, już pozamiatane. Pan Henryk z garniturobusa jak zwykle pruje na to, a się udało się pięknie w drugi raz w tym tygodniu. Dublecik, brawo. Dziś do Krakowa. Zatem gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców, kierowców. Pan Henryk jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pan Przemek z Grudziądza, -09 mgła. Skoro już czwartek, to patrzę na to z przymrużeniem oka. Najlepszego wszystkim dziadkom. Miłego dnia, tak po prostu pan Przemek. Dzisiejszą naszą pierwszą korespondencję podesłał mailowo. Serdecznie gratulujemy. Jako pierwszy SMS-owo pan Leszek z Kruszwicy. Dzisiaj mgła i chłód, a przede mną jeszcze 2 godziny pracy i droga do domu. W końcu ciepłe pielesze. To od pana Leszka z Kruszwicy. Coś mi się wydaje, że te ciepłe pielesze też będą się odzywać dziś, jak co dzień zresztą. Także być może tak jak pan Leszku SMS-owo gorąco polecamy. No i już trzy szybkie za nami. Ostatni odcinek budzikowych przedbiegów jutro o tej samej porze. Na razie kwadrans po czwartej. Budzimy się, budzimy, a za chwilę rozpoczniemy nowy dzień. Jak łaknę, łaknę, łaknę. A właśnie teraz nie śpimy pięknie, 19 minut po godzinie 4. Państwa sygnały poranne i pan dziadek Henryk i pan dziadek Leszek też już obudzeni w drodze do pracy, właściwie w pracy, tak należałoby powiedzieć. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej minus 2, jak zwykle rowerkiem do pracy. No w trzech szybkich dziś się nie udało, ale przecież nie codzień jest niedziela, jeszcze jutro można poprawić swój wynik, a pamiętamy, że przecież jako pierwszy w tym tygodniu w poniedziałek. No, jeszcze jest szansa na, nazwijmy to, budzikowy dublecik. Czwartek, 22 stycznia przed nami. Słońce obudzi się po 7:30, zajdzie już po 16:00, a dzień potrwa ponad 8,5 godziny. I tak zliczamy te sekundy, minuty, bierzemy to wszystko razem i okazuje się, że gdyby tak jeszcze troszeczkę naciągnąć poranną rzeczywistość, przymrużyć nieco oczy, to okazałoby się, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie godzinę. Ale jak to brzmi, prawda? A dobre pół godziny to już parę dni temu mieliśmy. Imieniny Anastazego, Wiktora i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wczoraj pamiętaliśmy o babciach, dziś pamiętamy o wszystkich dziadkach. Pamiętają dziadki o dziadkach? Z pewnością. Składamy najlepsze życzenia. Nie wiem, czy tak. A właśnie ku zastanowieniu z samego rana, czego brak. Urszula i Rysa na szkle, to za nami, a przed nami trójkowe kalendarium, wybrane wydarzenia z historii. Z 22 stycznia. W 1506 roku utworzono Gwardię Szwajcarską w Watykanie. W 1561 roku urodził się Franciszek Bacon, angielski mąż stanu i filozof, główny przedstawiciel empiryzmu metodologicznego i materializmu XVI wieku. Bacon zmarł w 1626 roku. W 1788 urodził się George Lord Byron, angielski poeta, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu. Zmarł w 1824. A w 1938 roku otwarto Obserwatorium Wysokogórskie Państwowego Instytutu Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. A tak nawiasem na Kasprowym też koło metra śniegu teraz, jak widzę, i koło minus 7. No i jeszcze jedna data. Wczoraj wspominaliśmy niezwykłego amerykańskiego aktora. Obchodziłby swoje urodziny. Przypomnijmy, urodził się 21 stycznia 1924, a 22 stycznia 1994 roku zmarł. Dziś 21. rocznica śmierci Telego Savalasa, amerykańskiego aktora, odtwórca m.in. roli porucznika Kojaka w serialu o tym samym tytule. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy oczywiście muzycznego trójkowego kalendarium, a będzie się działo to już za niecałą godzinę. Naprawdę gorąco polecam. Takie muzyczne wspomnienia i mocniejsze upchnięcie. A co? A co? A pan synoptyk za chwilę, za 4 minuty. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, nieostry obraz zapatrzony, ostrożny. Ostrożnie swym tanecznym krokiem, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak przepaścią idziesz drogą, jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żal, jak łatwo widzisz życie cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak jak po linie zawieszone, jak linie. nad przepaścią idziesz drogą. Tam jak po fali, tam jak po linie. Tańcząc w powietrzu, Janowa, powietrzu wilgotnym i polarnomorskim dodajmy. A nie, to już z prognozy pogody. 4.30, zatem czas na szczegóły pana synoptyka. Nad Europą Północną i Wschodnią dominować będzie rozległy wyż z nad północnej Rosji, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie niż z nad Sardynii, a Polska będzie na skraju tego niżu. W południowej połowie kraju pogodę kształtować będzie ciepły front atmosferyczny, który bardzo powoli przemieszczać się będzie z południa do centrum kraju, ale nadal napływać będzie z południa wilgotne powietrze polarnomorskie. Po naszemu to oznacza, że ranek mglisty, znów w dzień pochmurno, znów będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Nic nowego, w południowej połowie kraju deszcz, mżawka, a w rejonach podgórskich rano możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Uważajmy, to rano w rejonach podgórskich. Znaczy uważajmy wszędzie. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie i im bardziej na południe, tym temperatura wyższa. 1 na północy, w centrum 2, powiedzmy sobie tak prawie, że na samym południu kraju plus 3, a najwyższa temperatura lokalnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku, tam nawet do plus 4 stopni. No pięknie nam pan to wymalował, panie synoptyko, pięknie. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanowło się, bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe, ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do cna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze słów. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Minus dwa. I u pana Leszka w Wielkopolsce, i u pana Piotra na liście ostatnio z miejsca 5 na 7. Piotr Kartyk i utwór z nowej płyty Kup sobie psa. Za 24 minuty 5, państwa sygnały poranne, miłe oczywiście jak zwykle i z drogi do pracy i z zakłuka, między innymi od pana Rafała z Pabianic, powolutku, po cichutku jedziemy do Białegostoku i do Ełku. Na razie tankowanie, no takie to życie drogowców, transportowców, ale także od pana Andrzeja z Leżajska o tym, że plus jeden mrzawka, nic, to przetrzymamy. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękuję. Pan Artur także podpowiada, może by tak z samego rana grzałeczkę. Oj, będzie coś, bo ta grzałeczka się przyda, bo w Toruniu mgła i widoczność do jakichś 40-50 metrów. To taka nasza tak zwana zima. A zdaje się, że ferie rzeczywiście to chyba tylko z nazwy zimowe. Gdyby państwo mieli ochotę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, przypomnę, budzik małpa Polskie Radio PL, 2273 oraz 71335. A jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet, dziś 3 razy P. 3 razy P, jak mawia pan Artur z Torunia, przysiady, pompki i podciąganie. A nie, to u pana Artura, bo u nas Piotr przed chwilą, za moment Patrycja, ale wcześniej Pudelsi. Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada choć nie nowy, by zapchać dziurę co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski. Duecik złączy gwiazdy wie. Maleńczuk, Kaja, to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Romuald, Kozidrak, może Kazik Staszczyk, Anna Maria, Tuna i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kukis i Violetę Rojek, dodaj Corę Santor, Natalię Rodzynek, Marylę Grabczyk, polej na to soję, upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wypłucz jaja dobrze i włóż do makutry, kręć prawo, lewo i recytuj sutry, bij pianę starannie, aż w formie stanie. Nie oblizuj pałki, bo zepsujesz danie. Nie przestawaj kręcić w przerwach, nabij faje, bo gdy ciągniesz faje, to efekty daje. Kręć, kręć w maku, trzasz się jaja otrze. Dobrze ukręcone lepiej się sprzedaje. Maleńczuk, Kaja, to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Romuald, Kozidrak, może Kazik Staszczyk, Anna Maria, Turnau i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kukis i Violetę Rojek, dodaj Corę Santor, Natalię Rodzynek, Marylę Grabczyk, polej na to soję, upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wróćmy do kuchni, czas lody ukręcić, zgrabny mieszaniec zatańczy swój taniec.

trzy razy pewnie, tylko pan Artur z Torunia zadowolony ze swojego treningu, przysiady, pompki i podciągania, ale także u nas muzycznie Piotr Pudelsi i Patrycja, na koniec Patrycja Kosiarkiewicz. Nasza ulubiona 4:44, tak tylko śmignęła raz, dwa, podobnie jak pan Sławek z drogi z Płocka do Opuszna, warunki na drodze super i plus 3. No i podejrzewam, że większość kierowców, i to nawet zaryzykowałbym, zdecydowana większość kierowców zadowolona z takiego, a nie innego zimowego, drogowego obrotu sprawy. Pan Jasiu także na codziennym wahadełku, Łódź Grudziądz, teraz to już z górki, bliżej domu, tym bardziej przyjemnie. Pan Adam z ciemnego i mroźnego Giżycka gorąco pozdrawia, Będzin, Grodziec też i pan Darek. Wspólnie w drodze do pracy za oknem bez zmian w stosunku do tego, co było wczoraj, plus 3 i sucho, brak widoków na zimę. I podejrzewam, że to narciarze i snowboardziści, ci od boazerii, od parapetu, niespecjalnie zadowoleni, bo nawet podsłuchując też relacje zaprzyjaźnionych z budzikową rodziną, którzy to wrócili już z wypoczynku w Austrii, no niespecjalnie także i w tych alpejskich rejonach, bo i tam także niski pułap chmur i do tego także mrzaw i raczej śnieg z deszczem i warunki wcale, a wcale nie wymarzone, jeśli chodzi o ten taki wymarzony narciarski sztruks, to tak bym powiedział, umiarkowanie, umiarkowanie. Koniec cytatu relacji tych, którzy przebywają bądź wrócili właśnie z alpejskich narciarskich, tym razem wojarzy. Wojarze zagraniczne za sprawą państwa dla nas w porannej korespondencji to za chwilę, a za moment muzyczne wspomnienie sprzed lat. Czy to możliwe? Możliwe. Takie rzeczy tylko w budziku. Mech. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, dosił mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak, o, o, o, dobrze ci było z tym? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na miserze śpi, bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak, o, o, o, dobrze ci było z tym? O, o, o, dobrze ci było z tym? We'll be right back. już mnie coś podkusiło, miałem powiedzieć, sprzed 30 laty. Ale zdecydowanie więcej, bo nagranie wydane w 1983 roku, no ale nagrywane w czerwcu i lipcu 1982 roku, a więc już ponad trzy dychy. Mech i muzyczne wspomnienie. Czy to możliwe? Możliwe, możliwe. 10 minut do godziny 5. Państwa poranne sygnały. Poranne jak poranne. Wczorajszy pan Andrzej. Gorąco pozdrawiam. Melduje się Niagara. Zimno minus 12. Bardzo dziękujemy. Im bliżej nas, tym cieplej. Marzę, kiedy będę mógł napisać ciemno i ciepło. To od pana Marcina z Manchesteru. Na razie ciemno i zimno. Jest cieplej niż wczoraj, więc zamiast zapiekanki dziś herbata i trójka. No, bardzo serdecznie dziękujemy za te życzliwe słowa. Przyjemnej konsumpcji. No i od tych, którzy to już dawno mieli, mają ranek za sobą, a będą mieli weekend, lada godzina. Co tu dużo gadać, informuje pan Marcin. Jestem i mój podpis na liście obecności też najlepszego. Już za chwilę piątek. To z Nowej Zelandii, Wellington. Antypody się kłaniają jeszcze czwartkowo od pana Marcina i pani Jowita z Australii. Także o tym, że jakiś taki bardzo zabiegany ten tydzień czasu, brak dosłownie na wszystko. Adelaide od niedzieli trwa słynny doroczny tur kolarski Santos Tour Down Under z oczywiście czołowymi kolarzami światowego formatu oraz wiele imprez towarzyszących. Dzieje się Adelaide. No i pogoda dopisuje. Denerwować mam czy nie denerwować? Bo pani Jowita już wprost nas tutaj zaskakuje, że dziś 32 stopnie. A poza tym mamy Australian Open w Melbourne, więc jeszcze trzeba wygospodarować trochę czasu na kibicowanie rodakom. Gorąco pozdrawiam i przesyłam moc słońca. O, to właśnie bardzo dobre od pani Jowity z Australii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze niezawodnie pani Ewa z Wielkiej Wody oraz pan Piotr z Wielkiej Ciężarówki, także wspólnie z nami highwayem. Gdzieś daleko, daleko. Tu możemy powiedzieć prawie na końcu świata. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną obecność. Pan Stanisław i Cud Niepamięci, a na budziku u nas za 8:05 rano. Pamięci, tu,